الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حديثي يا 39 ده حديث ambao إن شاء الله تتعانز nayo kwa leo. نعم. عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وصحابة أيتواي عروة أنا سمع يقوم تومي رحمة ماني زوجيك أعطاه دينارا ألمبا دينار موجة ليشتري به أضحية au shatan, ili akamlie mnyama atakaye mchinja kwenye udhhia, yani kwenye Idul Adha, awe ni kondoo ama hata kama ni mbuzi. Fashtara bihi shataini, akanua mbuzi wawili kwa kutumia hiyo dinari moja. Kwa hivyo fashtara bihi, akanua kwa hiyo dinari moja shataini mbuzi wawili. Fabaa ihdahuma bidinarin, na kisha akauza mbuzi mmoja kwa dinari moja. Kwa hivyo ina maana kuwa yeye anajua ya kuwa mtume hakumtuma mbuzi wawili, alimtuma mmoja, na kwa vile amepata mbuzi wawili wanaouzwa kwa nisfu dinar, akawa ni mwenye kununua mbuzi wawili. Sasa akaona kuwa sawa ni ampelekee mtume kile alichotumwa, ambacho ni mbuzi mmoja. Lakini sasa tuelewe ya kuwa hapo tayari anarudi na ile dinar moja ambayo mtume amempa. Kwa nini? Kwa sababu mbuzi wawili ameuza, amewanua, na kisha akauza mmoja tena kwa dinari moja. Sasa kama ni watu wa siku hizi, ataona kuwa hiyo ni bahati yangu, kwa hivyo dinari moja itakuwa ni yake, na yule kwa vile amemtuma mbuzi mmoja atampelekea mbuzi wake, alafu atanyamaza hivyo, atasema kwa mimi sijamfanyia wizi wote wala udanganyifu wote, hiyo ni akili yangu na ni ujanja wangu. Lakini hii itakuwa ni ukosefu wa nini? Wa amana. Asa huyu sahaba anasema faatahu bishatin wa dinarin, akaenda kwa mtume akampelekea mbuzi huo mmoja na ile dinari moja aliyouza mbuzi wa pili akaipata. Sasa mtume akawa anamuona kwa kweli huyu sahaba ni mwaminifu kwa kiwango cha juu zaidi, sababu angetaka hiyo dinari hangemregeshea mtume, na pia hangemueleza kilichotokea, bali angempa tu mbuzi wake, alafu kisha baadaye ashike njia yake na atakuwa amefaidika, lakini kwa faida ambayo si halali. Sasa mtume alipoona hivyo akampa zawadi, na zawadi yenyewe ni dua. Fadaa lahu bil barakati fi bai'ihi, mtume akamwombea baraka katika kuuza kwake, katika kuuza kwake, yani akiuza kitu Allah mbarikie katika kule kuuza kwake. Fakana, sasa akawa huyu sahaba kwa ajili ya hiyo dua ya mtume, la ushtara turaban, anilaiti hata kama atanua mchanga, na zama hizo ilikuwa mchanga huuzwi, atumanishi mchanga wa kujenga nyumba za mabloki na la na simiti la, yani mchanga tu wa kawaida huu kwa wakulima. Sasa hii ni kuonesha kuwa ile baraka ambayo alipata kwa dua ya mtume, alikuwa hata kama atanunua mchanga ambao kawaida haununuliwi na ukauzwa, la rabiha fihi, basi akiuza angepata faida, licha kuwa ni kitu ambacho ukinunua utakosa kumuuzia, na hata ukiuza utauza kwa bei ya kutupa kwa kuwa hakuna anahitajia. Lakini yeye kwa sababu ya ile dua ya mtume na baraka za hiyo dua, akawa chochote anachokinua ambacho hata kwa kawaida si kitu ambacho ni cha thamani ambacho watu huo wanakifanyia biashara, lakini lao kama atanunua basi hivyo hivyo atapata baraka na atakuwa ni mwenye kuuza na apate faida. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo inatufundisha uaminifu. Unapotumwa usije ukafanya chochote ambacho yule aliyekutuma akisikia ulifanya hivyo atakuwa anaona kuwa umemwendea kinyume, ni makosa. Tukisema kutumwa hapa, manake ni kutumwa kama alivyotumwa usahaba aende anunue sokoni, ama hata kuachiwa jukumu fulani na mwenzako, jukumu ambalo sasa wewe usimamie kwa niaba yake. Hasa nitakiwa pia uwe mwaminifu kiasi cha kuwa chochote unachokifanya kiwe ni kile kile alichokuambia na mlivyoelewana, na unavyojua kuwa akisikia umefanya hivyo atakuwa hana shida na wewe. Kwa hivyo hii ina maana kuwa huyu sahaba alimuonesha mtume uaminifu, lakini sasa mtume akawa anamlipa pia kwa sababu ya kumpa moyo ili aendelee kuwa hivyo hivyo, na ndio sababu akamwombea dua. Kwa hivyo hata sisi pia ikiwa utamtuma mtu na akakuonesha uaminifu wa hali ya juu kwa jambo ambalo angekuwa si uaminifu wake basi angefanya kinyume na hivyo, basi nitakiwa usimwache hivyo hivyo, angalau umpe chochote ambacho kitamfanya mpaka aone kumbe uaminifu ni kitu kizuri, angalia sana nimepata faida hii, kuliko kumwacha hivyo kisha anza sasa kujilaumu kwa shetani kumchochea kumwambia sasa angalia sasa unajitia kwa uaminifu, sasa angalia umekosa hata kuna kitu amekupa, na ili hali yani umemuonesha uaminifu. Sasa afadhali ungekula tu hicho kitu sasa ikawa ndo faida yako, na shetani huwa anakujia mtu kwa njia hizo. Sasa ndio ikawa ni bora zaidi mtu asimwache mwenzake mikono mitupu baada ya kumuonesha uaminifu, bali angalau amfanyie chochote ambacho kitakuwa ni kama kumtia moyo kwa alichokifanya. Kwa hivyo ina maana kwa mfano mtu ameenda dukani ukapewa kazi ya kuwa uza na mwenye duka yuko hapo ama akaondoka, sasa wewe ni makosa kusema sasa utaanza kuuza ili ufaidike faida ambayo ni kinyume na mwenye duka alivyo kuachia maagizo, na kisha hiyo faida ambayo mnafaidika nayo baadaye useme kuwa ni yako si ya mwenye duka, ni makosa. Kwa mfano labda kawaida mwenye duka huwa ananunua hizo nguo, ikiwa ni duka ya nguo labda kwa kila nguo ananunua kwa 1000 kwa 500 akakuachia pesa za kununua hizo nguo halafu endelee kuuza. Wewe bahati nzuri hizo nguo zilipokuja ukoongea na hao wakakubali kukupunguzia, badala ya kukuzia 500 wakuzia hata labda 300, na kweli ukanunua hizo nguo badala ya kununua nguo 10 mfano uliochoa pesa nguo 10, ikawa sawa unaweza kununua hata zaidi ya nguo 10 kwa sababu pesa sasa fadhali zimepungua za bei ya ile nguo. Sasa ukafanya nini? Ukanunua zile nguo kweli zaidi ya kile kiwango ambacho amekuagiza kwa kutumia zile zile pesa zake, kisha baadaye ukauza, alafu wewe ukamwachia zile nguo 10 ambazo alikuwa anazitaka, kwambia saa hizi nguo 10 ndio hizi hizi, lakini zile zingine acha mimi niuze haraka haraka kabla ya kuja hiyo nzangu kwa sababu mimi ndio nimeongea nao akanipunguzia. Huo ni uongo, kwa sababu hata kama amekupunguzia lakini pesa ambazo umetumia kununua ni zako ama ni za mwenzako? Ni za mwenzako. Kama ni za mwenzako basi ina maana kuwa ile kaida ambayo tulisoma wiki iliyopita ndio inatumika hapa, ya kuwa al-kharaju bidhaman, manake yule ambaye ndiye mwenye kupata hasara lao kama itatokea ndio anastahiki kupata faida lao kama itapatikana. Kwa hivyo kwa vile zile pesa zake, na lao kama zile pesa zingetokewa na jambo lote, basi yule mwenye pesa ndiye mwenye ambaye angeingia hasara hiyo, basi hivyo hivyo pia yeye ndio anastahili kupata faida yote leo kama inatokamana na hizo pesa, na wala si eti wewe wa kando ujitie kuwa sasa ni faida yangu. Faida yako kwa msingi gani? Kwa hivyo haikubaliki hiyo. Ama labda amekuachia kitu uze kama hizo nguo ziko tayari pale, na akwambia kwa hizo nguo uza kwa kila nguo uze 500 500. Sasa wewe ukawa umekubaliana naye kuwa bei ni 500 na wewe kila mwezi una pesa yako ya mshahara. Kwa hivyo hiyo kazi utaifanya na mshahara wako uko pale pale. Lakini sasa wewe ule alipoondoka, jamaa wakija unaambia kuwa hii nguo ni 600. Hasa wengine hawataka bageni, wanakupa 600 moja kwa moja. Wengine wana bageni, inabidi wanafika kwa 550. Sasa wewe unasema kuwa hii 600 kio umetoa, hii 100 ni yangu. Yeye amekubali kutoa 100, 550, hii 50 ni yangu. Mimi namwekea 500 yake hii, kwa sababu anataka 500. Sasa hiyo ni uharamia. Yaani ni ujambazi, manake ni mtu kuiba kabisa waziwazi. Na ni kwa sababu unamwibia yule aliyekuachia ile kazi. Kivipi? Kwa sababu sasa wewe kwanza unamharibia biashara yake. Kwa sababu yeye aliweka bei ile kwa sababu ya ushindani wa biashara. Kwa sababu anajua kuwa pia kuna wengine wanauza nguo kama zile. Sasa ili awe ni mwenye kuuza kwa bei ambayo itakubalika na wale makastoma, kwa kuwa wakienda kwingine wanapata bei ni hiyo, na pia akija hapa bei ni hiyo, kwa hivyo wananunua hapa. Ama labda yeye alifanya vile kwa sababu ya kupunguza bei yake ili avutie customer. Sasa wakienda kwa anapata labda huko anauza 550, lakini kwake anauza 500. Sasa watu wengi wanakuja hapa. Sasa wewe lakini kwa ulafi wako unasema hapana, mimi nitaongeza. Sasa kwa kuongeza kwako inafanya mpaka watu wanatangaziana, ah, huko siende bana, nguo za huko ni bei ghali. Sasa alifanya mpaka customer saa hawaji hapa kununua, nani ni wewe? Jade, sasa hizo nguo zimeketi haziuziki. Kwa nini? Kwa sababu umeuza nguo mbili ukapata 100 yako. Lakini nguo zingine zote zikabakia, kwa kuwa nini? Sasa waliobakia hawaji baada ya kusikia kuwa pale kumbe ni ghali kuliko kwingine, wakaza kwenda kule kwingine. Sasa alimsababishia mwenye duka hasara mpaka ikawa sasa watu waje kununua, nani ni wewe? Na hiyo hasara itakayoingia nani? Si wewe, ni yule mwenye duka. Ikifika mwisho mwezi, licha ya kuwa umepata 100 100 zako kando, lakini pia unamdai kuwa nipe mshahara, licha ya kuwa wewe umeharibia biashara. Sasa hiyo ndio sababu ikawa ni makosa mtu kufanya hivyo. Lakini sasa mtu anaona kuwa hasa mimi kuna makosa gani? Yule anataka 500, nimempa 500 yake, na kisha hii 100 mimi nimefanya bidii nikapata faida kwa sababu niliongea na yule nikamshawishi. Hakuna masuala ya kushawishi. Fungua duka lako, umshawishi mtu kivyako, alafu baadaye uuze kivyako, ndio useme kwa ni faida yako. Kwa hivyo huo ndio uaminifu, na ndio vile tunapata faida katika hadithi hii. Kwa hivyo hadithi hii, faida ambayo imeandikwa hapa kwa kitabu, ya kwanza kabisa ni jawazu alwakala, yani aruhusiwa mtu kumwakilisha mwenzake. Fima tadkhuluhu aniaba, lakini kwa vitu ambavyo ndani yake kunaingia niaba, yani kuwakilishwa. Minal aamali, katika matendo. Na katika matendo ambayo Kiislamu yakubalika mtu kumwakilisha mwenzake ni kama vitu vya kununua na kuuza, yakubalika hiyo. Na hata katika masala ibada, kuna ibada ziko aina mbili. Kuna ibada ambazo yakubalika kumwakilisha mtu, na kuna ibada ambazo hakubaliki kuwakilisha mtu, lazima wewe mwenyewe ufanye ndio ukubaliwe. Ibada ambazo unaweza kuwakilisha mtu ni kama sadaka. Sadaka unaweza ukampa mtu kama hata ni pesa, akienda hakutolea, na kweli akienda kitoa, wewe ndio unapata thawabu, na yeye anapata thawabu kwa sababu tu ya kule kusaidia katika ule wema ambao umeufanya. Lakini hauwezi kumwakilisha mtu kwa ibada kama swala, kwa kuwa kuswalie haikubaliki hiyo. Na ibada zingine ambazo pia yakubalika niaba ni ibada kama saumu na hija. Hija ni kwa yule ambaye hana uwezo wa kwenda, lakini uwezo wa kimali anao, anaweza kumwakilisha mtu. Na saumu nayo huwa ni kwa mtu aliyekufa, na alikuwa akidaiwa saumu ya nadhiri, huyo anafungiwa kwa niaba yake, na ni bora zaidi afungiwe na jamaa yake. Lakini kwa ni saumu ya Ramadhani, hiyo haufungiwi, mtakiwa yule anayetaka kulipia akulishie maskini kwa kila siku moja ambayo haukufunga. Hija pia inaruhusiwa kwa mtu ambaye amekufa, mtu aende kwa niaba yake kumhijia, ingawa ni bora zaidi pia awe ni katika jamaa zake. Kwa jumla tunaona kuwa yani kuna matendo ambayo yakubaliwa kuniaba na kuna matendo ambayo hayakubaliwi niaba. Miongoni mwa matendo ambayo hayakubaliwi niaba ni kama dhikri, yani kusema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Hawezi kumwambia mtu kuangalia ni kuna raka leo, kwa hivyo adhkar zangu wewe nifanyie. Alafu yeti baada swala una raka nda zako, naambia lakini nimekuwakilisha mimi kawaida huwa nileta adhkar baada swala, kwa hivyo zangu leo kisha maliza zako nifanyie zangu. Hata ukimwacha tasbih ambayo ni abida haikubaliki. Kwa hivyo haikubaliki hiyo niaba. Na miongoni mwa adhkar au mambo yanayoingia kwenye adhkar kwa msingi ya kuwa haiwezi kuwakilisha mtu ni kama kusoma Qur'an. Qur'ani pia huwezi kumwakilisha mtu kwa tinisomee alafu ni thawabu mimi nitapata. Haikubaliki. Na hapo ndo sasa inaingia khilafu kuhusu masala khitima. Ya kuwa mtu asome khitma kwa niaba ya marehemu alafu ni thawabu anuie kuwa asipate thawabu zangu zote za Qur'ani zimwendee yule aliyekufa. Katika uhai wa mtu haikubaliwi, na hata mtu baada kufa haikubaliwi hiyo. Na miongoni mwa dalili za kuonesha haya ambayo tunasema ya kuwa ibada ziko aina mbili za niaba na zile ambazo zina niaba ni nini? Ni maisha ya mtume na maswahaba. Ya kuwa zama za mtume hakuna yeyote, si mtume wala si sahaba yote, ambaye ashawahi kufanya ibada hizo ambazo tumesema kuwa hazikubali niaba kwa niaba ya mtu mwingine. Kwa mtume mfano kama masala ya khitma alifiliwa. Shukulie mfano alifiliwa na watoto wake. Kwa sababu mtume akifa aliwacha tu mtoto wake mmoja peke yake. Ambaye ni nani? Fatima. Lakini wengine wote walikufa kama bado mtume yuko hai. Lakini licha kuwa alikuwa nakufa na mtume alikuwa yuko hai, ingawa walikufa wadogo wale wanaume, lakini wanawake walikufa kama ni watu wakubwa, hata washaolewa. Lakini hakuna yeyote ambaye mtume alimsomea khitma. Haya, hivyo hivyo pia mtume alikufa akaacha binti yake ambaye ni Fatima. Fatima hakumsomea mtume khitma. Na masahaba pia ni hivyo, walikuwa kifiliwa na pia walikuwa kifa, wala hakuna aliyesomea mwenzake ya khitma kati ya masahaba. Kwa hivyo kwa jambo hilo ikaonesha kuwa ni jambo ambalo halikubaliki. Halikubaliki kabisa. Ama katika masala ambayo nakubali niaba, imethibiti ya kuwa kweli walifanya kama masala saum, imethibiti kuna binti alikuja kwa mtume na akamwambia mamake ankufa na alikuwa anadaiwa saumu ya nadhiri, kwa hivyo jana anaweza kumfungia. Mtume akasema kwa nini mfungie? Kwa sababu ni kama deni. Ikiwa na deni na ukamlipia inalipika, basi pia saumu ikiwa namfungia inakubalika. Na hija pia mtume alijibu hivyo hivyo. Kwa hivyo ndio sababu tukawa tunaona kwa Mola mwana gawanya ibada aina mbili, ambazo zinakubali niaba na ambazo zikubali. Na muamala pia ni hivyo, katika muamala tunaona kuwa bei inakubali niaba. Kwa hivyo mtume hapa akawa yeye ndio mwenye kununua, lakini saa badala ya kuwa aende kununua moja kwa moja mwenyewe akamwakilisha huyo sahaba anunue kwa niaba yake, na hiyo inakubalika bila mushkili wote. Kisha hadithi hii pia yaonesha kuwa mtu akitumwa kwa jambo ambalo ametumwa alifanye na akafika huko alikotumwa, akaona kuwa kuna njia ambayo anaweza kafanya akamfaidisha yule aliyemtuma, lakini asimuingize kwenye hasara anaruhusiwa kufanya. Kwa sababu yule sahaba alipotumwa na mtume, maagizo yalikuwa kuwa chukua dinari moja kisha kanulie mbuzi mmoja nije nimshinje udhuhia. Hasa alipofika huko yeye akaona kuwa anaweza kanua mbuzi wa wili kwa ile ile pesa, na kisha baada yake tena akauza mbuzi moja tena akaregesha ile ile pesa ambayo alipewa, nikao faida ni kwa yule aliyemtuma, basi ina maana kwa unaruhusiwa kufanya hivyo. Lakini kwa msingi huo ya kuwa nafanya hivi ili nimfaidishe yule aliyenituma, faida hii ni yake na nimpelekee. Lakini si eti unafanya hivyo kwa kujifaidisha wewe mwenyewe, hasa hapo tunasema kuwa haikubaliwi. Kwa sababu utapataje faida kwa kitu ambacho ile source ani rasilimali si yako, na kisha yule aliyokupa ile pesa ama ile rasilimali hakukuruhusu ufaidike nayo? Sasa hapo itakuwa ni ukosefu wa nini? Wa uaminifu. Kwa tunasema kuwa yadullu alhadithu aidan ala jawazi tasarruf alfuduli wa nafadhu aqdihi baada ijazati man tasarrafa lahu. Kwa hivyo lakini sasa ukishafanya hivyo ili iwe sasa ulichokifanya ni sawa, yule uliyemfanyia utapomwambia, utakapomwambia kwa nimefanya hivi kisha akawa amekukubalia, hasapi inakuwa hakuna mushkili yote. Lakini kio utafanya na kisha mwenyewe aje akwambie ulifanya kwa nini, hebu astaki, asina maana kwa hapa itabidi na urege ubatilishe ulichokifanya na ufanye alivyokutuma. Lakini kwa jumla sisi tunavyojua ni kuwa hakuna mtu ambaye unaweza ukaenda baada ya kuwa amekutuma ukafanya kitu ambacho ni faida kwake alafu aje akulaumu. Mara nyingi lawama inatokea ikiwa umefanya kitu ambacho itamfanya mpaka aone kuwa mpata hasara, ama labda wewe udhanie kuwa ni faida lakini kwake hakuna kuwa si faida. Mfano ni kuwa labda amekutuma onunue kitu fulani, ukienda huko ukoona kuwa ah, acha ninunue hicho kitu, kumbe unachokinunua kwa bei rahisi ni feki. Ni alikuwa amekusudia ninunue kwa bei ile kwa sababu anajua kwa ile bei ukinunua unapata original. Sasa akija akaanza kulaumu, mbona umenunua hichi? Ah, niliona kuwa nikinunua itakuwa ni faida kwako kwa sababu hii ni bei ya chini. Lakini nakwambia hapana, hii hapa ujui, hii ni feki hii. Na mimi nilikutuma vile kwa sababu nilikuwa nataka original. Hasa tabidi manake ulichokifanya hapo kwa hapo kinabatilika. Urejee tena huko ufanye ulivyotumwa. Lakini kio utamletea alafu akubali, na maana kuwa hapo itakuwa kwisha imekubalika na ulichofanya bila shaka unapata thawabu hata kama hatakupa chochote. Ani usifanye hivyo kwa sababu ya kutaka kuwa lazima nilipe, la. Asipokupa chochote thawabu unapata. Lakini akikupa pia itakuwa ni riziki yako na itakuwa ni haki yako, halali yako. Hadithi ya 40. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallama naha an shira'i ma fi butuni al-an'ami hatta tadha'a. Mtume sallallahu alayhi wa sallama naha, ankataza, an shira'i, kununua, ma fi butuni al-an'ami, kilichoko kwenye tumbo za hawa wanyama watatu, awe ni ngamia, awe ni ng'ombe, ama mbuzi na kondoo. Haifai kabisa kununua kile kilichomo kwenye tumbo lake, hajazaa bado, hata tadha, mpaka azae. Kwa ngamia na mimba, asa wewe uende ununue ule mtoto aliyeko kwenye mimba bado hajazaliwa, hiyo ni haramu, haifai, Mtume amekataza. Ama ng'ombe ana mimba, ununue ile mimba ni haramu, ama mbuzi ama kondoo ni haramu, mpaka nini? Azae. Na sababu ya kufanya hivyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu kuna gharar pale. Yaani manake kuna aina fulani ya hatari ambayo inakuelekea. Ya kuwa unaweza kununua kadhania kuwa ni hivi kumbe ni hivi. Mfano umeshanunua. Akizaliwa anazaliwa ni maiti. Tadai kuwa mimi sitaki yeye tena ashike mimba tena azae mwingine. Na yule labda yule mwenyewe anataka baada ya kuzaa tivyo amchinje. Huyu mwingine atazaliwa vipi? Na akwambia kwa mtoto wako ndio huyu hapa. Na nakupa maiti. Utakubali au hukubali? Ama akupe ulikuwa nadhania kuwa ni jike aje dume, ama labda aje ni mlemavu, miguu labda hana, ama hana macho, ama sijui vipi, naelewa. Ama azae maajabu, tunavyoona wakati mwingine maajabu zaliwa, labda ng'ombe ameshika mimba kizaa na zapaka. Sasa utakubali ama utakataa? Na ulishatoa pesa kuwa ndio hivyo hivyo, hasa maana kwa itakuwa tena ni ushindani. Sasa ndio sababu utapata kuwa haifai kabisa kununua kile ambacho kizaliwa mpaka kizaliwe. Wambei mafi dhuruiha, na pia Mtume amekataza kununua yale maziwa yaliyoko kwenye titi la hao wanyama mpaka kamliwe. Ndio sio juu kwa haya maziwa ni kiasi gani, alafu sasa ndio nunue yale maziwa baada kujua kiasi chake. Lakini si eti kwa vile titi limejaa unaambiwa kuwa sasa nipe pesa nikamua ya maziwa nikupe, lakini hajakamuliwa hujui kwa atakamuliwa atoe kiasi gani. Unajua ukubwa wa titi haumaanishi wingi wa maziwa. Naelewa? Yaani unaweza kuona ng'ombe ana titi kubwa na hata labda wakati huo hana maziwa kabisa hata kidogo ndani, hakamuliwi. Lakini titi naliona kuwa limejaa kabisa, kumbe hakuna chochote. Na hivyo pia anaweza kawa nakamuliwa titi likawa ni kubwa lakini akamuliwa kinachotoka ni kidogo. Sasa ndio sababu ni bora zaidi kwanza yakamuliwe maziwa yale, ujue kiasi chake sasa ndio uridhike, kwa kuwa nimekubali kunoko bei hii baada ya kuona maziwa yenyewe, ama hata siwezi kununua kwa sababu ya maziwa yenyewe yako hivi machache. Wa inshirai al-abdi wa huwa abiqun, na pia Mtume amekataza kununua mtumwa akiwa mtumwa yule tayari ashatoroka amekimbia, ani hayupo. Sasa mtu mtumwa wake amekimbia, alafu anakuambia vipi yule mtumwa wangu unaweza kumnunua? Kwa sababu namtafuta ingawa amekimbia, lakini nikimpata sitaki tena, simtaki tena yule mtumwa. Sawa, niuzie. Sasa mnaanza kuongea bei kwa mtumwa ambaye bado anatafutwa, eti akipatikana sasa atakuwa ni wako, na pesa tayari unatoa kwa kuosha mnua, hiyo ikubaliwi. Kwa ina maana kwa mpaka apatikane hasa awe ni yule ndio sawa uziwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaweza kapatikana, labda mpatikana na amevunjika mguu ama amepofuka ama ni mgonjwa kiasi cha kuwa anaelekea kufa ama labda asipatikane kabisa, na ushatua pesa umenunua kile ambacho hakipatikani. Kwa ndo sababu ni bora zaidi kwanza apatikane ndipo biashara ifanyike. Wa anshirai almaghanima, wa anshirai almaghanimi hatta tuksama. Na pia Mtume kataza kuuza ile mali ambayo patikana kwenye vita baada ya Uislamu kushinda, maghanam ani ghanima, ambayo nasema ni ngawira, mpaka igawanywe. Sababu najua nidhamu ya vita vya Kiislamu ni kuwa huwa Uislamu wanapigana vita vya jihadi, kisha chochote kinachopatikana huwa kinakusanywa kwa pamoja, kisha baada kusanywa hasa ndio baadaye ile kiongozi sawa ni apeleke kwenye Baitul Mal, kisha baadaye yule kiongozi mkubwa ndio anagawanya. Ama la sivyo ni kuwa yule kiongozi mkubwa ampe ruhusa yule ambaye ndio kiongozi wa vita ya kuwa hiyo mali waganyie nini hawa na jeshi, ama la sivyo ni kuwa ipelekwe huko alafu ingine mgawanywe na ingine ibakie kule. Kwa hiyo inategemea na vile uamuzi utatolewa na yule kiongozi ambaye ndio mkubwa. Hivyo ndio vile mali ya Kiislamu inafanywa baada ya kuwa ghanima ishapatikana. Na inawezekana ikipatikana wengine wapewe na wengine wasipewe. Ama inawezekana wengine wakapewa nyingi, wengine wakapewa chache. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa wewe eti kwa vile umepigana jihadi na umeona kwa mashallah kuna mali nyingi impatikana katika jihadi hiyo, sasa tayari unaongea na mwenzako, angalia vipi? Mashallah leo tumepigana na tumepata ng'ombe wengi, mbuzi wengi, hapo hapo hamna hapo kugawanya, unajua naweza kupata kama ng'ombe 30 hivi. Sasa niambie, utanipa kwa pesa ngapi hizo? Sababu sasa kidogo nahitaji pesa haraka haraka na bado hujagawanya, lakini mimi najua atagawanya na mimi nimo pia katika fungu. Nilipigana pia mimi. Sasa wewe unaanza kuuza kitu ambacho bado hujapewa, kisha wagawanye ukose, uone kama hawezi kulalamika. Unaona? Sasa hapo nitatokea nini ya kuwa sababu gani hata na mapendeleo, siju uonevu, siju kabila, siji kujuana, naelewa? Sasa ambapo wewe tayari huku nadaiwa. Ya kosa wakopi hao ng'ombe na hauna pa kutoa ng'ombe. Pesa ulishazitumia. Sasa haikubaliwi hiyo. Haikubaliwi kabisa. Kwa hivyo ghanima haiuzwi mpaka mwenye ghanima apewe. Yule ambaye anastahili na amekubaliwa kuwa sasa chukua ghanima yako. Sasa ndio hapo anaweza kauza kwa sababu tayari hapo ni mali yake. Lakini kabla hapo haijakuwa mali yake. Wa an shira'i as-sadaqati hatta tuqbadha. Na pia Mtume amekataza kuuza sadaka mpaka ukabidhiwe na uimiliki sasa rasmi. Sadaka hapa ina maana kwa mfano ni kuwa kuna mwenye mali amekuja na mali. Na akasema kuwa anakuja mfano na nini? Na mbuzi wengi tu. Akasema hawa mbuzi ni wa sadaka. Na inshallah nimewaleta ili niwagawanyie maskini wa hapa. Sasa kisha ikawa lakini hajagawanya. Hasa ukajisabu katika wale maskini, automatically yakuwa mimi katika maskini wa hapa. Na hawa mbuzi vile inavyoona ni wengi, lazima watagawanya labda kama ni wawili wawili matatu tatu. Sasa ukaanza kupiga hesabu. Na labda wamesema watagawanya kesho. Na sasa hii unahitajia labda karibu 2000 ama 3. Sasa naanza kuambia jamaa, angalia kesho kuna mbuzi wa sadaka watagawanywa. Na mimi pia ni katika maskini nitapewa. Nadhania kama 2 ama 3 hivi. Sasa kama unaweza kanipa 2000 ama 3, alafu baadaye nikipewa naweza ngakupata mbuzi wawili wakawa ni wako, kwa hiyo 2000. Kwa sababu nina shida na hizo 2000 sasa hivi. Lakini hizo 2000 hakukopeshi. Anakupa kwa kuwa ananua wale mbuzi ambao kesho utapewa ambao ni wa sadaka. Sasa wajuaje kuwa wewe utapewa? Unaona? Sasa hapo ina haikubaliwi. Mpaka upewe sasa, ukishapewa ndio sasa uuze. Ndio sasa inakubalika mauzo hayo. Allahu musta'an. Alafu pia Mtume anasema amekataza wa andharbati alghais. Pia Mtume amekataza kuuza ile kupiga chombo cha yule mzamiaji maji, yani yule mvuvi ambaye anazama ili aende avue masamaki, samaki huko chini ya maji huko. Al-ghais manake ni mwenye kupiga mbizi. Sasa huyu ni mvuvi, hajavua bado, lakini sasa anajua hapa kuna samaki wengi, bado yuko nje, anaongea na mtu, vipi bwana, angalia nimepigiwa simu nyumbani wanahitajia karibu 2000 sahihi, kuna shughuli muhimu afanye, na mimi sahihi nazama hapa nataka nivue samaki. Sasa vipi, wataka samaki? Eh, nilikuwa nahitaji samaki, tena ngoja wa samaki sahihi. Hasa basi nipe hizo 2000 niwatumie watu wa nyumbani wafanye shughuli zao, alafu nikitoa samaki nitakupa samaki 2000. Unataka kilo ngapi? Mimi nilikuwa nataka kilo kama 10 hivi. Ah, sawa, ina shida hiyo. Nitakupa na atakaobakia tutaelewana pia. Sasa unafanyaje? Anazama. Tayari ushampa pesa. Sasa wajuaje atatoka bila chochote ama atatoka na hizo samaki, na hata samaki kitoka nao ni wale ambao ulikuwa unataka ama ni wengine? Nielewa? Sasa napata kuwa wewe mwili unataka samaki wakubwa, atoka na wale samaki ambao ni ndio wadogo wadogo wale. Utakubali je? Na ushatoa pesa? Ama atoke hana chochote. Ama hata anaweza kaenda huko na afilie huko, asitoke mwenyewe. Sasa utakuwa na mdai nani? Kwa utakuwa ni makosa aina hiyo biashara kufanyika. Rawahu Ibn Majah wal Bazzar wa Darqutni bi isnadin dha'if. Kwa hadithi anasema Sheikh Ibn Hajar, al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, ya kuwa hadithi isnadi yake dhaifu. Ingawa mtunzi wa kitabu ambaye ni Al-Basam anasema kuwa daraja yake ni hasan kwa kuwa ina shawahid. Wallahu aalam. Kwa jumla, aina zote za biashara ambazo zimetajwa hapa ni aina za biashara ambazo zina gharar ndani. Yaani kuna kule kutoelewa kitakachotokea, na kuna hatari ya kuwa yawezekana jambo baya likakupata kwa sababu ya kile ulichokifanya kabla ya kuelewa vizuri itakavyokuwa. Kwa hiyo ikiwa biashara yote itafanyika kwa kutojua ukweli ulioko katika biashara ile, basi inakuwa maana yake hiyo biashara haifai kabisa mpaka ukweli ubainike na yule ananunua au anaelewa kabisa kwa ananunua kitu gani. Naam. Lakini kununua kitu ambacho kiko katika tumbo la mnyama hajazaliwa bado, hapo ujui. Kwa hiyo ni makosa kununua kitu kwa sababu hauelewi kitakachozaliwa. Hivyo hivyo pia kununua maziwa na hajakamuliwa, haujui kiasi chake. Hivyo pia kununua mtumwa na amepotea, haujui atarudi akiwa iko vipi, ama atapatikana asipatikane. Ama kununua ghanima na haijagawanywa, haujui atapewa kiasi gani. Ama kununua sadaka na wewe mwenye anakuzia hajapewa bado sadaka, haujui kama atapewa ama asipewe. Hivyo pia anakununua samaki na bado hajavuliwa, hata kama yule ni mvuvi, lakini si kila kuwa anapokuwa mvuvi basi akienda avue samaki. Kwa jumla imekatazwa kwa sabio. Na kwa hivyo ina maana kuwa hata biashara nyingine yoyote itakayokuwa mfano wa biashara hizi ambazo zimetajwa hapa, pia itakuwa hukumu yake ni hiyo, inakisiwa na hizi. Mfano kuwa mtu akuuzie ndege na bado yuko angani, ama uko pale mtini, kwambia angalia wale ndege vile ni wengi vile. Sasa sijui wataka hao ndege ama wataki? Amina wataka. Basi nipe pesa, mimi nina shaba sana, nikilenga pale nitawalenga kama ndege wawili ama watatu, waweza wakanikosa. Sasa nipe hizo pesa alafu niwalenge nikupe. Hasa yakubali hiyo. Kwa hivyo sawa, nikuwa anamwambia walenge kwanza, ukishawapata alafu sasa unuzie. Lakini si tumpe pesa alafu sasa ndaanze kuwalenga, hakienda wote asipate hata mmoja, hizo pesa itakuwaje? Kwa hivyo haikubaliki hiyo. Hadithi 41. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك مسنوي سمكي في الماء akiwa bado yule samaki yuko ndani ya maji, fa innahu gharrun, kwa sababu kufanya kwenye hivyo kuna kutojua kitakachotokea. Fa innahu gharrun, kwa kuwa ukifanya hivyo haujui kitakachotokea, na kwa hivyo inawezekana kutokee ambacho hukutarajia, niwe sasa ni kujilaumu tena baadaye. Gharar maana yake Mola mwana tafsiri huwa bay'u ma yajhaluhu almutabayani, ni kuuza kile ambacho wanauziana wawili wote hawajui kitakachotokea. Kwa unaponunua samaki, unaponunua samaki na baada hajavuliwa, yule anayekuuzia kwanza hajui kama atavua ile samaki ama hataivua, na kisha wewe mwenye kununua pia haujui ile samaki itavuliwa ipate ama utaipata. Ama wanatafsiri wengine kuwa gharar manake ni bay'u ma la yuthaqu bitaslimihi, yani kuuza kitu ambacho hakuna uhakika wa kuwa kile kitu kitapeanwa, yani yule mwenye kuuza atapeana na yule mwenye kununua atapewa akimiliki. Kwa ina maana kuwa hiyo itakuwa haikubali, ndio maana bayu al-gharar. Kwa hiyo mtume mkataza biashara ina hiyo, na hii hadithi bila shaka itakuwa ni tafsiri hadithi ile ya mwanzo ambayo tumesoma kwa ubainifu. Kwa hivyo iliyotangulia ni kama yani tafsir, na hii ni mujmal, naelewa. Kwa hivyo ina maana kuwa ukinua mnyama ambaye bado hajazaliwa tumboni, hiyo ni gharar hiyo, kwa sababu haujui kitakachotokea. Ukinua ghanima na haijagawanywa, pia ni gharar, kwa sababu hujui atapewa kiasi gani na atapewa masipewe, vitu kama hivyo. Kwa jumla yote hiyo inakataliwa kwa sababu ya hatari itakayotokea na hujui kitakachotokea. Kwa hivyo ina maana kuwa katika jambo ambalo ni la kimsingi katika biashara ni kuelewa unachokinunua, na yule mwenye kuuza pia aelewe anachokiuza, kusiwe kuna khafa hapo ama jahala hapo, kutoeleweka hapo, kusiwe kuna kutoeleweka. Hadithi ya 42. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an tubaa thamaratun hatta tut'ama. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuuza matunda mpaka yale matunda yawe sasa yanaweza yakaliwa, kwa kuwa ladha yake sasa ishapatikana ndani yake. Yani kila tunda lina ladha yake, mfano kama embe. Embe huwa kuna wakati inakuwa bado ni bichi, bado ni embe changa, kisha linakuja linakuwa karibu likomae, lakini bado halijakomaa, bado ni bichi, kisha linakomaa, hata kama lijaiva lakini limekomaa, na kisha linakuwa labda limeiva. Sasa ina maana kuwa embe halifai kuuzwa mpaka likomae, sasa iwe manake ile ndio ladha yake, kiasi cha kuwa mtu hata anaweza kula hivyo, kwa wale wenye kupenda kula maembe bichi. Lakini hata wale wenye kula maembe bichi, ukimpa embe ambayo ni changa inakuwa ni chachu, kiasi cha kuwa hawezi akala, na anasikia kabisa hii si ladha hii embe. Hivyo hivyo pia matunda mengine kama chungwa, naelewa, likishakomaa unaweza kula, lakini sasa likiwa lijakomaa kuna ladha yake ambayo huwa iko ndani ya kutokomaa, ambayo sasa inakufanya mpaka uweze kula lile tunda. Sasa mtume anasema tunda lolote alifai kuuzwa mpaka ile ladha ya lile tunda liwe limeshapata ladha ile, ndio sasa hapo liuzwe. Wala yubau sufun ala dhaharin, na pia haifai kuuza sufi, pamba ikiwa kwenye mgongo wa punda ama mgongo wa mnyama ambaye amebeba ile sufi. Na ni kwa sababu inapokuwa imebebwa huwezi ukajua ni kiasi gani mpaka ishukishwe, lafsa uione uikague, ndio saa pale ufanyaje uinue. Lakini kitu bado kiko pale mgongoni kimbebwa, alafu naambiwa punda huyu ambeba sufi au sufi yote, sema kitaka nikuzie, lakini sasa hujui kuwa hao sufi ni kiasi gani na je wako vipi, au hasa itakuwa hapo ni makosa. Kwa hivyo ina maana kwa chochote ambacho bado hakijulikani. Lakini sasa ikiwa hata kama imebebwa juu ya mgongo, lakini unaelewa kwa kuelewa kwako sufi ya kuwa ikiwa hivi basi manake itakuwa hivi na ina ni kiasi hichi, hapo itakuwa unaweza kununua. Kwa hivyo imekatazwa kununua ikiwa itakuwa pale na ikawa hauijui kiasi cha kuwa huwezi kujua mpaka ishukishwe. Lakini kuna vitu ambavyo vikibebwa huwa unavijua, mfano kwa sasa gari limbeba bidhaa yani vitu vya kula, mfano kama soda hivi. Kwa ukiona tu kwenye unajua hii ni kreti ya soda, ni na soda kiasi fulani na ni soda ambao ni kiwango fulani na ndio nimeitaka. Kwa hivyo unaweza kununua hata kama bado haujashukishiwa. Basi nanunua soda nini kreti mbili. Unatoa pesa kisha bado unashukishiwa. Haina shida hiyo. Lakini sasa labda kuwe kumbebwa kwenye gari ama kwenye kontena kitu ambacho hauwezi kabisa ukakijua kilivyo, kikiwa bado kiko pale juu mpaka kishukishwe alafu ukikague ndipo sasa ujue kuwa ni vipi. Sasa hapo ndio ina maana kuwa hauwezi kuruhusiwa kununua kabla hujajua. Wala laban fi dhar'in, na pia haruhusiwi kununua maziwa yakiwa kwenye titi la yule mnyama mpaka yale maziwa yakamuliwe. Ndio sasa ukijua kuwa maziwa yamekamuliwa na ni lita moja ama lita mbili ama lita tatu, hasa hapo ndio mwanzo kuongea bei ya kile ambacho unakijua kuwa ni kiasi gani, basi hapo ndio inakubaliwa. Rawahu Tabrani fil Awsat wa Darqutni wa akhrajahu Abu Daud fil Marasil Ikrima wa huwa ar-rajih wa akhrajahu aidan marfu'an ala ibn Abbas bi isnadin qawi wa rajahu al-Bayhaqi. Almuhimu, hadithi inazungumzia yale yale ambayo tumezungumzia katika hadithi mbili zilizotangulia, kwa kuwa hairuhusiwi mtu kuuza ama kununua chochote ambacho yule mwenye kununua hajajua ukweli wake ya kuwa kiko vipi, kwa mpaka pale atakapojua. Ndio sababu ikawa sasa makosa kuuza tunda na lijakoma. Kwa hivyo dafu mfano napokuwa liko juu ya mti na labda halijakoma bado ni changa, haufai kununua, kwa sababu hauwezi kujua kama litakoma ama litaanguka hata kabla lijakoma na lisiwe ni dafu. Unanunua nazi na nazi bado haijakoma, na wewe unataka nazi hutaki nini dafu, lakini wakati ule bado ni dafu. Nasema kwa basi angalia haya madafu haya usiyavune, usiyatunde, yaache mpaka yawe nazi alafu mimi nitachukua. Lakini sasa ina kwa kabisa pesa zake na nunua hizo nazi, sasa haikubaliwi mpaka iwe nazi na iwe imfika kiwango cha kuwa sasa ukitoa unaweza ukahisi ladha nazi katika hiyo nazi ambayo itakuwa sasa imetolewa pale, lakini kabla hapo haikubaliwi. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam naha an bay'i al-madhamini wal-malaqihi rawahu al-Bazzar wa huwa isnadun dha'ifun. Mtume amekataza vitu viwili kuuza. Naha amekataza an bay'i al-madhamini, ani kuuza kile ambacho kiko katika tumbo la mnyama, wal malaqih, na kile ambacho kina ani sije tuseme vipi, ni kama kule kupachika mimba, ndio hivyo manake ani kupachika mimba, kwa kuwa eti kuna dume, mfano wewe una kuku ambaye ni jogoo, alafu sasa unauza yule jogoo, si unauza jogoo, unauza yule jogoo kwa kuwa akienda kisha awa pande wale kuku wa jike, alafu sasa ndio waweze kuanza kutaga mayai, sasa tunalipisha mtu kwa hilo. Ama na beberu mbuzi ama kondoo, sasa yule beberu anapokuwa amepanda kwa yule mbuzi mwingine ambaye ni wa kike ndio kapata mimba, hasa unauza unasema kuwa nipe shilingi 100 ama 200 au 500 kwa sababu ya beberu wangu ndio amempa mimba mbuzi wako. Hiyo ikubaliwi. Kwa hiyo ndio inaitwa malaqih, ani talqih. Na talqih ni ile kuchanganya mbegu ya kiume na mbegu ya kike. Hiyo ndio asili ya talqih. Kosa wewe unauza ile mbegu ya ani yale mani, kwa ufupi. Unauza yale mani ya yule mnyama wako ambayo sasa yanaingia kwa yule mnyama wa yule, ndio iwe sababu ya yule kupata mimba. Hasa ikubaliwi hiyo biashara hiyo. Na madhamin, nadhani nimesema ni kuuza kilichoko katika tumbo la mnyama na ilhali hajazaliwa yule mnyama. Kwa hivyo ina maana kuwa hivi ni vitu ambavyo kwa kawaida hairuhusiwi. Kwa nini hairuhusiwi? Ni kwa sababu ya kuwa ni kweli huyu beberu wako amepanda yule na akapata mimba. Lakini je, una hakika gani ya kuwa atapata mimba ama hatapata? Ama utangoja mpaka apate mimba ndio sasa baadaye ufanyaje uchukue hizo pesa? Unaona? Hasa yote hayo, na kisha hata akipata mimba wajuaje kama hiyo mimba itaharibika na kabla hajazaliwa ama itaharibika? Yaani mambo mengi tu hapo. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa hairuhusiwi biashara hiyo. Naam. Kwa hivyo anasema hapa al-madhamin ma fi aslabil fuhul wal malaqih ma fi butuni al-umahati min al-ajinna. Naam. Hapa sasa amesema kinyume, ambapo anasema kuwa al-madhamin ndio sasa yale maji na malaqih ni ule mtoto ambaye katika tumbo. Wallahi alam, nasijui kwa nani tafsiri hivyo, lakini talqih inatakiwa iwe nini? Ndio kule kupachika mimba. Hapa mwanza kasema al-malaqih jamu al-malquh wa huwa ma fi butuni an-nauq wa laqahtu an-naqa bimaana wa laqahat an-naqatu bimaana qabilat ma al-fahli fahiya laqihun wa jamuha malaqih. Naam, talqih ni ile ambayo nimesema kama vile Waarabu walikuwa wanafanya kuchanganya mbegu za nini, tende. Yani tende wa kiume wanachukua zile mbegu zake alafu anachanganya na tende wa kike alafu baadaye ndio yule tende anatoa tende nzuri. Na ni kitu ambacho Mtume alikataza, kisha baadaye akaruhusu kwa sababu ilikuwa ni masala ya nini ambayo si ya dini, masala ya kilimo. Kisha akasema kuwa antum adra bi umuri dunyakum, kwa sababu mambo ambayo hana alaka na dini. Kwa jumla ni kuwa haifai kuuza ikiwa mnyama bado hajazaa, alafu nazaa kile ambacho katika tumbo, na huyo hiyo itakuwa inaitwa malaqih kwa sababu ashapewa mimba lakini bado hajazaa, haifai. Wal madhamin hasa ni kuuza yale maji yenyewe ambayo ni mani. Mimi nasikia lakini sijui kuona ya kuwa kuna baadhi ya nchi ambazo huuza maji hayo, lakini hata pa Kenya pia kuna aina ya wanyama ambao ni wa gredi ambao huwa kupachikwa mimba hapachiki kwa njia kawaida hii ya kuwa tibeberu anampanda yule wajike alafu baadaye ndio anapata mimba. Huwa inatumika njia ya mipira, yani ya kitaalamu, kisha baadaye ndio yule anapata mimba. Sasa ikiwa inatumika hivyo, nikawa yule analipishwa kwa sababu ya zile gharama zinazotumika kwa kufanya mpaka hilo hicho kitendo kifanyike, hapa hakuna makosa. Lakini ikiwa ni jambo linalofanyika kwa njia ya kitabii, yani njia ambayo haina kuwa tikuna utafiti umefanywa kisha kuna vitu vinachukuliwa kisha kuna vinawekwa hapa kisha mpira unatumika kisha nini, na vitu vyote hivi ni gharama zinatumika ndio iwe. Kwa hiyo sasa wewe unalipishwa ile gharama ambayo inatumika pale na lazima itumike gharama ndio kitu hicho kifanyike, hasa hapa haina mushkili. Lakini sasa huyu tu ni mnyama na huyu ni mnyama, kisha huyu amempa huyu mimba alafu hakuna chochote kilichofanyika isipokuwa huyu anakula manyasi na huyu anakula manyasi, anakunywa maji na kunywa maji, alafu unataka upe pesa, hasa hapo ndio inakuwa haikubaliwi. Wallahu aalam. Naam, naona huenda hii ndio hadithi ya mwisho. Naam, kumbaki kama dakika 7 hivi. Kwa hivyo tuingie mlango mpya ama tusiingie? Nadhani mnaweza mkauliza kama kuna swali. Muulize kama kuna swali lote kwa zile hadithi ambazo tumesoma kabla tujiingie mlango mpya. Kama hakuna, ndipo tuendelee inshallah. Naam. Fadhali, fadhali. Nasema? Ya? Kuna hadithi moja imebakia? Ipi hiyo? Bwana mimi naona nimeruka ama nimekumbakia hadithi moja? Hebu isome hadithi. Oh, hiyo kwenye ni mlango mwingine. Si mlango mwingine, ni katika mlango ambao tumesoma. basi hapa ni mlango mwingine huo, babu la khiyar, ndio sasa hadithi inakuja, babu la khiyar, alafu sasa ndio hadithi inakuja. Ana Abu Huraira radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman, ndio hiyo sasa ni katika huo mlango wa babu la khiyar, ndio sababu sikuisoma. Na si hadithi peke yake, ni hadithi hiyo na inaofuatia pia, na inaofuatia zote ziko katika mlango huo babu la khiyar, ni hadithi tatu. Sasa kama hamna swali, inshallah tutaendelea kusoma. Naam, tafadhali na swali. Ah, tafadhali. Adaiwa saumu ya Ramadhani ama saumu gani? Sababu saumu ziko nyingi, najua takiwa ueleze kama ni ya nadhiri ama ni ya Ramadhani ama ni saumu gani. Naam, naam, asaendelea. Unjua, usiharakishe, twende step by step. Ukisema kuwa anafaa kulipiwa, ni kuwa anafaa kulipiwa, lakini sasa atalipiwa vipi? Hapo ndio muhimu. Ramadhani tumesema kulipiwa kwake, wewe inatakiwa usifungiwe, unalipiwa kwa kulishiwa maskini. Yani mathalan, baba ameshindwa kufunga, ni wewe mtoto wake na unataka kumsaidia ile somo ambayo hafungi, unatakiwa uchukue chakula umpe maskini. Hivyo ndio vile unamlipia. Lakini si eti umwambie baba, kuna siku ngapi hujafunga? Siku tatu. Basa mimi nitakufungia hiyo siku, alafu ufungi useme kuwa leo nanuia ni saumu ya baba. Hiyo haikubaliwi. Lakini kama ni saumu ya nadhiri, babako anadaiwa na kisha baadaye hawezi akafunga kwa sababu ya uzee umemshafikia ama amekufa hajalipa, hasa unaweza kumfungia kabisa, unafunga kwa nia kuwa nafunga leo saumu ya nini, ya kumfungia babangu. Hivyo ndio vile Mwalimu atafundisha, na masala haya yametajwa na Sheikh Albani kwenye kitabu chake cha Ahkamu Aljanaiz. Ukienda utapata ametofautisha kati ya hayo mambo mawili. Lakini sasa kuna wengine wanakusanya yote, wanasema ikiwa nasoma Ramadhani naweza kumfungia, na hata somo nadhari pia naweza kumfungia. Lakini sawa ni kutofautisha kuwa Ramadhani namlipia kwa chakula na nadhiri ndio namfungia moja kwa moja. Sasa swali lilikuwa nini? Ni hilo ama lingine? Naam, ni hiyo peke yake. Kama ni hivyo lazima utofautishe. Naam, tafadhali. Naam, inaruhusiwa. Ah, huwa wana kuhakikishia, na lazima huwa kuna makubaliano mnaekeana, si tunatoti moja kwa moja tu kwa sababu ni mpira. Wanakuhakikishia kuwa tunakufanyia kwa sababu ya kuwa huyu apate mimba, na asipopata mimba ina maana kuwa tena watakuja waragile kufanya hivyo. Kwa hiyo lazima kuna maelewano ambayo mnaelewana nayo, si kwa kuwa tibora kifanya tu hivi moja kwa moja. Hapana, anaweza kaja labda mpira kuna kitu ndani. Kwa hiyo lazima muelewane kuwa ehe, akipata mimba ndio sasa baadaye itakuwa hivyo, asipopata ina maana kuwa watakuwa tena bado wanadaiwa kuja kuregelea nini, kufanya hiyo kazi yao. Wallahi alam, mpaka apate mimba. Na ni kwa sababu hawa wanyama tumesema huwa hawapati mimba kupitia hizi njia za kawaida. Naelewa, hasa ndio hiyo njia inabakia kuwa ndio inatumika. Naam. Na fadhali. Sisi tunasema kwa wanyama. Ama umeulizia wanadamu? Sisi tunazungumzia kuhusu wanyama, ni kama ng'ombe ama mbuzi. Ama kuhusu wanadamu inaangaliwa, ikiwa yule anayefanya hivyo ni kwa sababu hawezi kabisa kupata mimba sipo kwa njia hiyo. Sasa kuna mambo ambayo yanaangaliwa kuwa isije ikawa yale maji yanayochukuliwa si ya mume wake. Lakini ikiwa maji ni ya mume wake, ni ikawa yule ni mke wa halali, lakini ikawa imeshindikana kabisa hawezi kupata mimba isipo kwa njia hiyo, hiyo haina shida. Lakini masala ambayo yanakataliwa ni kuwa maji ya huyu mume achukuliwe yaweke kwa mke mwingine ambao hakufunga naye ndoa, eti wabebe mimba kwa sababu ti mke wake habibi mimba. La, ukitaka yule abebe mimba muoe, kisha ukue na yeye katika njia halali, alafu abebe mimba yako. Lakini si eti ni kuwa tu huyu ni mke mwingine, si mke wako, lakini huyu mke wako hana uwezo kupata mimba, sasa ti maji yako anachukuliwa, alafu anachukua pia maji yule mke, alafu baadaye wanatia kwa mke mwingine. sasa inakuwa na shubha nyingi. Lakini ikiwa ni maji yako na maji ya ule na nyote ni mke na mme, kisha baadaye unapata kuwa yanachukuliwa ndio yatumike kufanya kila ambacho kinafanyika mpaka mtoto apatikane, hiyo haina mushkili, ikiwa itafanyika kwa uaminifu na kwa njia ambayo ni ya wazi kiasi cha kuwa usifanye nini udanganyifu ndani, wakeka maji ya mtu mwingine ambao si ya yule. Na ili kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu ya kuwa ili kusikachanganyika kizazi, ni kuwa mtoto akazaliwa ukidhania kwa mtoto wako kumbe ni mtoto wa mtu mwingine kwa sababu ile maji si yako. Sasa hiyo ndio lazima kuwe kuna tahadhari hapo. Wallahu aalam. Naam, tafadhali. Ani unasema katika biashara ambayo hamjakubaliana haijakuwa tayari lakini sasa unatoa pesa kabla, si ndio? Hiyo inakubalika na hiyo inaitwa bay'u salam kama sijasahau, wallahu alam. Kwa sababu hiyo nadhani inaingia katika vitu vingi, si katika chapati peke yake. Mfano mtu ameenda kwa fundi wa kutengeneza mbao anataka kutengenezwa kiti, huwa lazima utoe pesa, naelewa? Ndio sasa kisha baadaye utatengenezwa kiti alafu mtaelewana kuwa utalipa kiasi fulani, alafu sasa kimaliza utamalizia kiasi fulani. Nilo hii nakubalika. Lakini sasa kwa vitu ambavyo inaitwa yani unalipa kwa sababu ya ule mwenye kutengeneza apate pesa za kununua ile material ya kutengeneza na pia apate pesa fulani, na pia hiyo ni kama sasa kumhakikishia kwa kuwa kweli nataka hichi kitu, kwa sababu unaweza kumwambia kwa nitengeneze, akishatengeneza wao huonekani na kile kitu kinabakia pale, na wewe mwenye kusema unakitaka huko kuja kununua natakuwa shamaliza kutengeneza, itakuwa sababu umemweka katika hali ambayo si nzuri. Lakini chapati ambayo inapikwa bado haijapikwa, lakini sasa wewe unaitaka ile chapati, ndio? Naam. Sasa unasema kuwa je utoe pesa alafu ngoje, ama ungoje kwanza ipikwe alafu sasa ndio utoe pesa, si ndivyo? Ni swali lako, ndio? Hiyo sawa kabisa, ni bora kabisa nini ungoje ipikwe. Hiyo ndio kisawa. Na ni kwa sababu ya kuwa nini? Yule mwenye kupika anaweza sipike. Akaanza kupika mara kukatokea chochote ambacho kitamzuia. Pesa atakuregeshea ama itakuwaje? Itabidi akuregeshe pesa. Kwa hivyo bora zaidi ni kungoja. Na ikiwa utampa hizo pesa kabla ya chapati, ina maana kuwa itakuwa manake ni kama umempa lakini bado biashara haijafanyika. Naelewa? Bado biashara ni haijafanyika. Kwa sababu gani? Kwa sababu najua katika biashara wewe unatakiwa kile kitu ambacho kinafanywa ukione. Ndio sio kutoa pesa yako ujue kuwa unanunua kitu ambacho umekiona sasa nimeridhika nacho ama sijaridhika. Mfano umetoa pesa. Nataka chapati shilingi 10 ama 20. Akipiga chapati na kupa chapati ambayo imeungua, ambao ukiona hivi unakataa, nakwambia usiniambie bana hapo, sasa nataka wewe shida nini? Wewe chukua chapati. Sasa nataka chapati nichukua. Utakubali ama ukubali? Ama labda akupikie chapati kidogo ambacho utapata kuwa si kawaida. Uanze kulalamika bana wanai changu bana umepika ndogo sana hiyo. Sasa utasemaje? Sasa hapo kwa sababu ya ugomvi huo ndio huwa ni bora zaidi. Kwanza chapati yenyewe uione kuwa ndio hii. Alafu sasa ndio baadaye nini? Uikubali. Lakini ikiwa ni kitu ambacho ni urfu, najulikana ya kwa kawaida huyu upika chapati kiasi hichi, hasa kwa unajua lazima chapati iwe hivyo. Sasa hapo ukitoa pesa na akupa chapati ambayo ni tofauti, hapo una haki ya kudai ya kwa bana mimi nimetoa pesa nikijua chapati yako huwa ni size hii ama ni aina hii ama ni hivi, lakini kwa vile imetoka hivi asikubali, hapo itakuwa inakubalika. Lakini bora zaidi ni kitu ambacho kimeshaonekana, ndio sasa uanze kununua baada kujua kuwa nimeridhika nacho ama siridhiki nacho, kwa hivyo sitaki. Naam, kama kuna swali tafadhali endelea. Ikiwa unamfungia, nimesema kuwa katika masuala ya kumlipia mtu saumu ama haji, bora zaidi ni awe jamaa yako, asiwe tu ni mtu yeyote. Mambo ambayo yanaruhusiwa kwa mtu yote ni kitu kama deni, naelewa hii inaruhusiwa kila mtu, lakini katika masuala ya saumu ama haji Sheikh Albani amesema bora zaidi ni iwe jamaa yako. Ngio kuna baadhi ya maulama wanaruhusu kuwa ni maftuh kwa kila mtu, lakini bora zaidi ni awe jamaa, kwa sababu hadithi nyingi ambazo zimekuja kueleza masala hayo, walioulizia na wakaruhusiwa walikuwa ni watu wanaulizia kuhusu wazazi wao, wala si mtu yote. Lakini sasa watu wakachukulia kwa mtu yote, ambapo hadithi za mtu yote hazipo, hadithi ambazo zipo zinatumika ni za hadithi za kwa mtoto alikuja kuulizia kuhusu babake au mamake. Sasa ndikawa ni bora zaidi ani tufungamanisha hadithi na ilivyoulizwa na mtume alivyojibu kulingana na ule aliuliza. Ama kuhusu kuwa sasa ufunge saumu tu kama saumu ya sunna alafu sema unataka thawabu zimwendee mtu fulani, hiyo haikubaliwi. Kila ambacho kinakubaliwa ni kiwa ni saumu ya deni kwa Ramadhani ama saumu ya deni ya nadhiri. Lakini ikiwa ni saumu ya nini, ya kuwa tu ni saumu ya sunna alafu thawabu zake sawa na nuia kuwa zimwendee mtu fulani, hiyo haikubaliwi, wallahu aalam. Naam, fadhali. Hebu inua sauti. Lakini si inakubalika kuwa ikiwa ajali tokea utarangishwa pesa zako? Ama ujui iko hivyo? Mfano umepanda matatu, umeshalipia tikiti ya kutoka hapa kwenda feri, ukafika pale Buxton gari karibika, mnarekeshewa? Ingawa wenyewe huwa hawataka kumrekeshia mtu pesa mkononi, wanasimamisha matatu alafu wanaambia pandeni alafu wanalipa wale. Huwa ni hivyo, si hivyo? Kwa sababu nyinyi mmekubaliana kuwa hii pesa ambayo nimekupa ni mpaka nifike sehemu fulani. Sasa itakuwa maana yake mpaka utakapofika pale ndio ushamazana na ule mwenye matatu. Kabla hujafika kutokea chochote, yule mwenye matatu ana haki kufanyaje? Wewe kumdai akufikishe kwa minzi yote penye unaenda, kwa kupandisha matatu nyingine ama kukupa pesa ambazo zitakufikisha penye unaenda. Hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo nikuwa hii nakubalika, lakini kwa mkataba ambao mmeelekeana, utakapokamilika ndio mnakuwa mmemalizana. Kabla hujakamilika ina maana kuwa bado namdai. Wallahu alam. Ndio hivyo huwa inafanyika. Naam. Fadhali. Pia hairuhusiwi. Unajua samaki akiwa ndani ya maji ni tofauti na akitolewa. Ukiwa ndani ya maji unaweza kumuona samaki ni mkubwa, akitolewa ni mdogo. Ama atolewe na usimpende. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa mpaka atolewe. Akishatolewa ndio saa pale nini? Ndio saa muongee bei baada ya kutolewa. Hata kama ni samaki kabisa anafugwa nini kwenye kidimbwi. Fadhali. Ingawa yule ni tofauti na samaki wa baharini. Lakini tunasema pamoja na hivyo ni kuwa pia kwa sababu akiwa kwenye maji wakati mwingine huwa unaweza ushindwe kumjua kiwa size yake, kubaki na udogo wake vile huko. Lakini sasa kishatolewa ndio sasa utabainikiwa kuwa sasa iko size hii, sasa naanza kuongea kitu ambacho najua kama ni mkubwa hivi ama kama ni mdogo hivi. Ndio bora. Lakini ikiwa unaweza kumjua ukubwa wake na udogo wake akiwa bado kwenye maji na ni kidimbwi mahali ambapo mtu amehifadhi. Hiyo ni sawa. Ni sawa na kuona mnyama akiwa amefugwa na yule ambaye amemfuga na iko pale kwenye kamba kisha mnaanza kuongea bei. Alafu bisha baadaye ndio nini akufungulie. Kwa sababu nakaa kwa nini? Haweza kumkimbia kwa sababu pale pia haweza kukimbia akaenda popote. Lakini sasa kwa vile ni samaki wengi uko pale na uwezo ukajua kuwa unataka yupi, na labda useme hivi akishaingia achanganyike na wenzake alafu akutolee mwingine ambaye si yule. Sinaweza kana hivyo. Alafu sasa kwa bei ni yule yule, hasa hapo inaweza kuwa ni mshikili sana, ndio bora zaidi nini atoe. Ndio aanze kuongea bei hiyo. Waliomua Uthman bin Affan ni Mashia. Watu gani wanasema hivyo? Aliyemua Uthman ni Abdullah bin Saba. Na huyu tunasema kuwa yeye ndio mwanzilishi wa fikra za Kishia. Yeye ndio mwanzilishi. Lakini wakati huo ilikuwa hakuna ushia, kwa sababu khilafu iliyokuwa kati ya nani Uthman na wale watu ilikuwa ni khilafu ambao hao watu tunaweza kuwaita kuwa ni khawarij, lakini si mashia, kwa sababu walikuwa wakitembea katika miji wakieneza yani fikra mbaya kumhusu Uthman kwa kumharibia jina, kisha baadaye wakifanya njama ili waje wafanyaji wampindue wamtoe katika mamlaka. Na hizo hawezi ukazinasibisha na ati ni fikra za kiushia, ni fikra za kiukhawarij. Lakini sasa mashia pia wana fikra za kiukhawarij, unielewa? Lakini sasa unapata kuwa ushia ni mkubwa zaidi kuliko ukhawarij ambao ni moja katika fikra zao, unielewa? Sasa ina maana kuwa wakati ule walipokuwa wana muendea mbio mpaka wakamua, ilikuwa bado fikra za kikhawariji 100%. Lakini sasa baada ya kumua, hasa ndizo fikra za kikhawariji zikachanganyika na fikra za kishia, na sasa ushia ukaanzia kuendea hapo ukimea mizizi mpaka sasa. Lakini huyo ambaye alimuua yani ambaye aliongoza kikosi ama au waliokuja wakamua ni Abdullah bin Saba, na yeye wakati huo tunasema kuwa alikuwa na fikra za kikhawariji, kwa sababu yeyote ambaye ni kiongozi wa Kiislamu na kisha baadaye yeyote atakayejitokeza kuanza kufanya kampeni ya kutaka kumpindua na kumtoa kwenye mamlaka bila sababu ya kimsingi ambaye inakubalika Kiislamu, kufata taratibu ambazo pia zinakubalika Kiislamu, basi huyo tunamwita ni kuwa ni katika khawariji, kwa sababu sababu za kimsingi katika Uislamu zinazoruhusu mtu yeyote afanye mikakati ya kumtoa kiongozi wa Kiislamu katika uongozi ni ikiwa yule kiongozi kama alivyosema Mtume atafanya mambo ya ukafiri kwanza, pili hayo mambo ayafanyi waziwazi, alafu tatu hayo mambo yasiwe na khilafu, yawe kuna dalili wazi kutoka kwa Allah kwa kuwa huo ni ukafiri, hakuna khilafu. Alafu baada ya kuwa saishatimia hivyo, lazima pia yule anayetaka sasa kuchukua hatua hiyo ya kumtoa yule katika uongozi afuate taratibu ambazo huwa zinafuatwa. Na taratibu ya kwanza ni kuwa nini? Awe yeye ana uwezo wa kumtoa katika mamlaka. Si eti hana uwezo, kabla hajafika kwanza mwenye atauawa na hata atafanyisha wengine wawawe, atakuwa sasa mwanake ajue anachokifanya. Kwa lazima awe na uwezo, ya kuwa yule ana uwezo kwa sababu ana maskari, ana wanajeshi, ana silaha, je wewe utamtoa vipi? Pili, baada ya kuwa sasa una uwezo, pia iwe kule kumtoa yule kiongozi una hakika kwa asilimia kubwa ya kuwa manufaa yatakayopatikana ni makubwa kuliko madhara yatakayopatikana kwa kule kutaka kumtoa. Lakini ukiona kuwa nikisema namtoa basi watu watauawa, mali ya watu itaribika, fujo itaanza kuwa na watu wataanza kuwa sasa ni makundi makundi, alafu mwisho utakuwa sasa uongozi hata labda hutapatikana unavyotaka, basi afadhali uache. Na ndio bora zaidi hivyo tunavyoona. Unjua sisi katika Uislamu Ahlus Sunna wal Jamaa, na haya ni mambo ambayo mimi najua ukisema sahihi Waislamu wengi huwa wanashangaa na labda watashangaa, lakini huo ndio ukweli. Nimekuwa katika Uislamu na katika manhaji ya kisalafi ni kuwa sisi tunaamini ya kuwa njia nzuri ya kuongoza serikali ya Kiislamu ni kuongoza serikali ya Kiislamu kwa kutumia mfumo wa chama kimoja. Haya masala ya maldipati ni masala ambayo imeletwa na nani? Na demokrasia ambayo inatoka magharibi. Sisi Uislamu hatukubali mambo hayo. Na ni kwa sababu hii demokrasia ina msingi ambao ni kuwa lazima waongoze kwa vyama vingi. Na hii maana ya vyama vingi maana yake ni kuwa wale watakao tawala hawa ambao sasa wameshindwa kutawala, sasa wawe kuanzia hapo kuendelea mbele wanafanya mikakati ya kumtoa huyu katika uongozi. Ndio maana madipati. Maana kile chama wacho kinaita kuwa ni chama cha upinzani, huwa kishashindwa tu hivi, kuanzia hapo kinaanza mipango. Tutafanyaje mpaka huyu sasa baadaye tujitumtoe? Kuanza kumharibia jina, waanze kumwendea mbio, waanze kufanya hivi, waanze kufanya hivi, wakisimama kwenye majukwaa wanamtangaza ubaya wake, wanamsema kwa ubaya, wanamfitini, wanafanya yote haya nini? Eti wanasema kuwa ndio demokrasia ni uhuru wa kuongea. Sisi katika Uislamu tunasema hamna jambo kama hilo. Haikubaliki. Kwa sababu hii inatoa mtu katika misingi za nini? Za kimanhaji ya kisalafi ya kuwa kiongozi hafai kabisa ubaya wake kusemwa hadharani kwenye majukwaa. Kabisa haikubaliwi. Lakini katika demokrasia nakubaliwa hiyo, kwenye maradio, kwenye matv, kwenye magazeti useme kabisa kila kitu kwa kuwa ni uhuru wa kujieleza. Huu uhuru wa kujieleza unatokana na msingi wa kuwa nini? Kuna vyama vingi, kwa hivyo hiyo chama pia lazima kii basi vitu kama hivyo wamkosoe yule. Na hasa kama haya haikubaliki. Kwa hiyo alianzia wakati huo, na hawa walikuwa unaweza kuwaita kuwa ni khawariji, ndio lugha nzuri, lakini si mashia. Wallahu aalam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.